चुल मन फूक जलावांगी जद पत्थर राजा पिघलेगा तद मैं कमली सनम जानम किव करे नमी दानम शब गुजरी ते जग सोया नीम जगे नमी दानम नीम कमली कमली नीम कमली कमली नीम कमली कमली मेरे यार दी नीम कमली कमली नीम कमली कमली नीम कमली कमली मेरे यार दी झील दिल को कर गया तू दरिया दरिया मेरे यारा अखियां ते मोहल्ले में हर शाम मेरा